50 languages. 49. 49. 49. El riada. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Hel tumaris el riada? Κάνεις αθλητισμό; Κάνεις αθλητισμό; نعم، يجب أن أتحرك. Ναι, πρέπει να κινούμε. Ναι, πρέπει να κινούμε. أنا مشترك في ناد رياضي. Πηγαίνω σε έναν αθλητικό σύλλογο. Πηγαίνω σε έναν αθλητικό σύλλογο. نلعب كرة القدم. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Αχιάναν نسبح. Πολλές φορές κολυμπάμε. Πολλές φορές κολυμπάμε. Ou نركب الدراجات. Ή κάνουμε ποδήλατο. Ή κάνουμε ποδήλατο. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Στην πόλη μας έχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. Στην πόλη μας έχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Υπάρχει και μία πισίνα με σάουνα. Υπάρχει και μία πισίνα με σάουνα. ويوجد ملعب غولف. Υπάρχει και γήπεδο γκολφ. Υπάρχει και γήπεδο γκολφ. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Τι έχει η τηλεόραση; Τι έχει η τηλεόραση; تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Τώρα έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Τώρα έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Η γερμανική ομάδα παίζει εναντίον της Αγγλικής. Η γερμανική ομάδα παίζει εναντίον της Αγγλικής. من سيفوز؟ Ποιος κερδίζει; Ποιος κερδίζει; لا أدري. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Χαλίαν تعادل. Αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία. Αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία. الحكم من بلجيكا. Ο διαιτητής είναι από το Βέλγιο. Ο διαιτητής είναι από το Βέλγιο. الآن توجد ضربة جزاء. Τώρα εκτελείται πέναλτι. Τώρα εκτελείται πέναλτι. هدف 1-0. Γκολ 1-0. Γκολ 1-0.